أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا معين. بحرمة سيد المرسلين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ıma sonsuz kere hamdolsun. O Allah'a yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Salat ve selam üstüne olsun. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi Efendim Muhammed Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. 40 gün içinde bir alimin sohbetine gitmeyen kulun kalbi kararır ve büyük günahları işlemeye başlar. Şüphesiz Allah'ın Resulü doğru söyledi. Allah Resulü Aleyhisselam bir gün limiti koyuyor. Sıradan bir kul için, yani ilim meclislerine daimiyeti olmayan sıradan bir kul için bir limit koyuyor. Limit nedir? 40 gündür. 40 gün boyunca İslam ilimleriyle donanmış ve insanlara ehli sünnet vel cemaat itikadını, Kur'an ve sünnetten aldığı ilimleri aktarmaya çalışan bir alimin meclisinde bulunmazsa bir kul, bunun kalbinin kararacağından bahsediyor. Kalbinin kararacağından bahsediyor. Kalbinin kararacağından bahsetmenin hemen akabinde bir söz söylüyor. Diyor ki, büyük günahları işlemeye başlar. Demek ki hadisin ikinci kısmında kalbin kararmasının en büyük alameti olarak Peygamberimiz Aleyhisselam büyük günahları kolayca işleyeceğini söylüyor. Mesela zina etmek, yalan söylemek, hırsızlık yapmak, faiz yemek, içki içmek, küfretmek, gıybet yapmak, iftira etmek büyük günahlar. Bunlardan bir tanesini yapar, kalbin kararmasının ölçüsü nedir? Yapar fakat hiçbir üzülme, hiçbir sıkılma onu kaplamaz. Hiç üzülmez. O kişiye bu yaptığı kötü fiiller normal gelir. Tıpkı bizim su içtikten sonra hiçbir kötülük hissetmediğimiz gibi. Yemek yedikten sonra hiçbir kötülük hissetmediğimiz gibi. Yahut bütün gün boyunca çalıştıktan sonra evimize gittiğimizde kalbimize hiçbir sıkıntının olmaması gibi. Normal bir şey bu. O adam da zina ettikten sonra aynen bizim su içtikten sonraki halimizi takınır. Ben bir şey yapmadım ki. Bir ihtiyacım vardı, onu giderdim. O adam da, kalbi kararan o adam da içki içtikten sonra aynı bizim yemek yedikten sonraki halimiz gibidir. Ben bir şey yapmadım. İhtiyacım vardı içkiye. İçtim ve rahatladım der. Alameti farikası nedir? Alimlerin meclisinde bulunmadı. Kalbi karardı. Kalbi karardıktan sonra büyük günahları pervasızca hiç korkmadan işlemeye başladı. Öyle bir korkmadan işlemeye başladı ki ona artık normal geldi. Kalbine hiçbir sıkıntı vermedi. Efendiler, bir kalbin mühürlenmesinin alameti bir günah işledikten sonra onda bir sıkıntı peyda olmamasıdır. Bir günah işliyor. Önünden bir kadın geçiyor. Şimdiki kış aylarında göremezsiniz o kadınları. Yazın görürsünüz. Yaz şeytanın mevsimidir. Çıplak çıplak bir kadın önünden geçti. O adam da gayri ihtiyari bir şekilde bu kadına baktı. Kendini tutamadı. Kendine hakim olamadı. Yaratılıştaki mıknatıs etkisi onu çekti. Başı orada kaldı. Çeviremedi. Bir melek ona şöyle dedi. Bakma. Bu Allah'ın haram kıldığı şeydir. Bakma. Ama dayanamadı. Şeytan dedi ki, bak kardeşim, bak, korkma, daha gençsin, ihtiyaçların var. Bak, Gözün gönlün açılsın bak dedi. Bu da ne yaptı? Kandı. Kandı. Kandıktan sonra o baktığı kız uzaklaştıktan sonra bu kişinin kalbinde herhangi bir sıkılma olmuyorsa, herhangi bir üzülme, ürperme, ya ben kötü bir şey yaptım düşüncesi husule gelmiyorsa bu adamın kalbi kararmış demektir. Kararmış. Bir adamın kalbi neden kararlı diyor? En başta Efendimiz Aleyhisselam ilim meclislerinden, alimlerin yanından uzak kalmakla kararlı diyor. Alimlerin yanından uzak kaldığımız zaman bize büyük sıkıntılar bekler. Yaptığımız birçok yanlışı doğru diye telakki ederiz. Geçen hafta bir haber aldım. Yılbaşı gecesi bir arkadaşımız vefat etmiş. Yıllar önce bizde çok kısa bir dönem çalışmıştı bu kardeşimiz. Gencecik, 25 yaşında, tay gibi adam. Yılbaşı gecesi vefat ediyor. Ölüm üzer. Ölüm bizi de üzdü ama ölümden daha çok üzen şeyler nasıl öldüğüdür kişinin. Nasıl öldü? Bu dünya sebepler dünyasıdır. Zengin oldu, nasıl oldu diye sorarsın. Hastalandı, nasıl hastalandı diye sorarsın. Öldü mü de nasıl öldü diye sorarsın. Sebepler dünyası. Dedi ki öldü ama 25 yaşındaydı bu adam. Bu adam nasıl öldü? Bize dediler ki hocam, yılbaşı gecesi uyuşturucuyu damardan enjekte etmiş, aşırı miktarda kullanmış. Sabahleyin anası babası ölmüş bir vaziyette bulmuş yatağında. 25 yaşında adam, gencecik adam 25 yaşında. Anası babası sabah yatağında ölü bir şekilde buluyor. Yan tarafta iğne, işte kolunu saracağı bir plastik parçası. Bir bakıyor, yapacağını yapmış yine. Bunca nasihat kâr etmemiş. Yine kafa dengi arkadaşlarından almış olduğu, o Allah'ın yasak ettiği nesneyi, cismi, sıvıyı damarlarına zerk etmiş. Ve sonuç ölüm. Ölüm şekli berbat. İntihar kavline girer fıkıhta. Kendi kendine öldürme, intihar kavline girer. Anası babası apar topar ne gasilhaneye götürmüşler, ne cenaze namazı kıldırmışlar, ne komşulara haber vermişler. Apar topar direkt mezarı kazmışlar, hayvan atıyor gibi içine atmışlar. 25 yaşında adam, bu adam Müslüman, kimliğinde Müslüman yazıyor. Bu adam bir haram fiil işleyerek öldü. Hocam, fıkhi olarak hükmü nedir? Yani bu adama kafir diyebilir miyiz? Diyemezsin. Hiçbir ehli sünnet alimi günah işlerken ölen bir adama kafir demiyor. Ne Kur'an'da ne de sünnette böyle bir kavil yoktur. Cenaze namazını kılabilir miyiz? Cenaze namazı da kılınır. Gusledilir mi? Yani yıkanır mı? Yıkanır. Kefenlenir. Ama aile o kadar bıkmış ki evlatlarından, o kadar bıkmış ki hayatlarını cehenneme çevirmiş ailenin. Aile çocuğu bu şekilde gördüğü anda sabahında toprağın içine fırlatıvermiş. Bir bez parçası gibi, bir çöplük gibi. Bu kardeşi birkaç yıl önce bizde o kısa dönem çalışırken gözüme kestirdim. Kötü yolda olduğu belliydi. Bir adam niye kötü yolda gider? Çünkü kötü arkadaşları vardır. Tasavvuf meclisinde her zaman insanlara, gelen insanlara ve ben Allah'a yakın olmak istiyorum kardeşim, ben peygamberime benzemek istiyorum kardeşim, bunun yolunu bana öğretir misin diyen her kula ilk nasihat şudur. Kötü arkadaşlarını terk et. Hangi tarikata giderseniz gidin, hangi ilim meclisine giderseniz gidin, ilk nasihat hep aynıdır, hiç değişmez. Kötü arkadaşlarını terk et. Bak, meyhaneyi terk et demezler. İçkiyi terk et demezler. Zinayı terk et demezler. Bir şey söylerler. Kötü arkadaşlarını terk et. Hocam, arkadaşımın kötü ya da iyi olduğunu nereden bileceğim? Kıstas nedir? Kıyas nedir? Kıyas şudur. Seni Allah'ın sevdiği yerlere mi götürüyor? Allah'ın yasak ettiği yerlere mi götürüyor? Arkadaşın seni nereye götürüyor? Sözlerinde, fiillerinde, koluna girdiğinde, hatırım için gel dediğinde, gel dediği yer neresi? Ölçü bu. Gel dediği yer, Allah'ın bize yasak ettiği yer, peygamberin bize lanet ettiği bir yerse bu arkadaş kötü bir arkadaş. Kaç. Kaç, aslandan daha beter o. O seni bitirir. Ama çok iyi eğleniyoruz hocam. Birbirimizi çok seviyoruz. Sevmiyorsun. Bu sevgi menfaat sevgisidir. O senden içki içtiği için seni seviyor. O senden yemek ikramı aldığı için seni seviyor. Sen onu methettiğin için o seni seviyor. O sana bazen ikram ettiği için sen onu seviyorsun. Bu menfaat ilişkisidir. Allah yolundaki ilişki buna benzemez. Allah yolunda bir adam bir adamı sevdiği zaman ondan hiçbir şey beklemez. Sadece verir. Ne verir? Dua verir. Kendine yapacağı duadan kısar, arkadaşına, kardeşine dua eder. Allah'ım bu kardeşimin şöyle bir kötü ahlakı var. Ya Rabbi sen bu kardeşimi bu kötü ahlaktan kurtar. Allah'ım bu kardeşim haftalardır sohbetlerimize devam ediyor. Fakat namazı eksiktir. Namaz kılamıyor. Şeytan müsaade etmiyor. Nefsi müsaade etmiyor. Ya Rabbi sen kolaylaştır. Sen kolaylaştır. Bak biz Müslümanlar yaptığımız herhangi bir ibadetten sonra ne hakkımız vardır bizim? Ücret isteme hakkımız vardır. Ahirete, cennete kalmadan daha dünyadayken Allah'ımızdan ücret isteme hakkımız var. Peygamberimiz Aleyhisselam tavsiye ediyor. Şimdi bizler yaptığımız ibadetin yani işin hemen akabinde Allah'tan maişet istiyoruz dualarımızda. Bu duada isteğimizi ister şahsımızla alakalı kullanabiliriz, ister akrabamızla, başta anamız babamızla alakalı kullanabiliriz, istersek hiçbir akrabayı bağımız olmayan arkadaşımızla kullanabiliriz. Bunların içinde en değerlisi hangisi hocam? Bunların içinde en değerlisi Allah yoluna beraber çıktığın hiçbir kan bağın olmayan arkadaşın. Neden? Kan bağın yok. Kan bağın yok. Akrabalık yok, tanımıyorsun. Oraya gelmişsin, Allah yoluna hizmet yapmaya çalışıyor. Sen de oraya gelmişsin, ilim öğrenmeye, Allah yoluna hizmet yapmaya çalışıyorsun. İşte Allah Teala bu dostluğa çok önem veriyor. Bu kardeşliğe çok önem veriyor. Bu kardeşi davet ettik. Kardeşim, seni sohbetime davet ediyorum. Her hafta salı akşamı Allah için rica ediyorum, sohbete gel. Çok tereddüte girdi. İlk tepki çok önemlidir. Bazı insan vardır, inşallah hocam yapmaya çalışacağım, gelmeye çalışacağım der. Bu ortada demektir, sarı ışık. Bazısı vardır çok tereddüte girer. Ama işte nasıl yaparım ben, orası ne, nasıl bir yer, ben ne yaparım orada, hiç alışmamışım, hiç görmemişim. Tereddüte girmiş, şeytan ele geçirmiş demektir. Bir adam seni sohbet meclisine çağırıyorsa, o adam seni cennet bahçesine çağırıyor demektir. Cennet bahçesinden tereddüt edilir mi? Kemküm denir mi? Cennete çağırıyor adam seni. Allah'ın Resulü Aleyhisselam tonla hadisinde sohbet meclisleri cennet bahçeleridir, zikir meclisleri cennet bahçeleridir buyurmuyor mu? Böyle söylüyor. Bir kulda bir kulu o zikir meclisine, o ilim meclisine çağırıyor. O kulda diyor ki ya ben orada ne yaparım? Bu kul şunu demiş oluyor. Ben cennette ne yaparım? Tanımadığım, bilmediğim bir yer. Kardeşim, biz cennet için yaratıldık. Biz cehennem için yaratılmadık. Bizim ilk hedefimiz cennettir. Bütün kulları Allah Teala cennet için yarattı. Ama adalet olsun diye cehennemi de yarattı. Benim sözlerime iştirak etmeyen, bana itaat etmeyeni de cehenneme sokacağım. Adaletimi göstereceğim buyurdu. İş bize düştü. Neyi seçeceğiz? Sağcıların yolunu mu? Ashab-ı Meymene. Sağcıların yolu. Yani cennete gidenlerin yolu. Solcuların yolu mu? Ashab-ı Meş'eme. Kur'an sağcılar ve solcular diye ayırır insanları. Ashab-ı Meş'eme. Bunlar solculardır. Onlar cehennemin en dibindedirler. Burada seçim bize aittir. Alimlerin meclisinde ilim öğrenme seçimini seçersek bizim yolumuz cennete gider. Yok eğer nefsimizi seçersek, kolayı seçersek, şeytanın ve şeytanın ortaklarının, askerlerinin yolunu seçersek yolumuz cehenneme gider. Allah bize göstermesin inşallah. Amin ya amin. Tereddüte girdi. Fakat inşallah hocam geleceğim dedi. Tereddütlü bir cevap verdi. Ama sonunda tamam hocam dedi. İnşallah geleceğim. Fakat bırakmadılar. Bırakmadılar. Gelmek istedi. Arkadaşları bırakmadı. Ne işim var? Biz daha genciz. 40-50 olunca gidersin dediler. O adam da kimmiş? Kesin bir menfaati vardır dediler. Yaftaladılar, ayıpladılar bizi. İşimizi, hizmetimizi bilmelerine rağmen ayıpladılar. Hiç dokunmaz bize, önemli değil. Ama bir adamı çok kötü bir yola sevk ettiler. Bir tek adamı kurtarmak için uğraştım, davette bulundum. Adam dükkanımızı da terk etti. Sebep? Çünkü kötülediler. Allah yolunda kim kötüler? Şeytan ve askerleri kötüler. Siz Allah yolunu niye kötülüyorsunuz? Allah'a hizmet eden kulları niye kötülüyorsunuz? Hazreti Ali Efendimiz'e dediler ki ya Ali neden bu kadar keskinsin? Neden bu kadar sertsin? Ben çok yumuşak bir insanım dedi Hazreti Ali. Ben bir kılıcım. Olduğum yerde duruyorum. İnsanlar bana vuruyorlar. İnsanlar bana vurmazsa ben olduğum yerde duruyorum. Kimseye zarar vermek niyetinde değilim. Ben insanlara İslam'ın ilimlerini, hükümlerini anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar bana gelip yumruk atıyorsa ben ne yapabilirim ki? Kılıca yumruk atılmaz. Allah yoluna giden insanlara söz söylenmez. Senin önünde durulmaz. Durulmaz. Karda tişörtle durulmaz. Olmaz bu. Mantığa aykırı. Adamı engellediler. Şeytanın askerleri adamı engellediler. Eski kötü alışkanlıklar devam etti. Eski yaşam devam etti. Ve o yaşam şeytanın istediği bir ayinle, bir uyuşturucu ayiniyle son buldu. Allah taksiratını affetsin inşallah. Haftalardır elfaz-ı küfür anlatmaya çalışıyorum siz kardeşlerime. İslam akaidindeki kişiyi küfre sokan fiiller ve sözler. Yani kafir eden hareketler, haller, dilden çıkan sözler. İnsan Müslüman olduğunu zanneder. Fakat dilinden çıkacak olan tek bir sözle kafir olabilir. Dinden çıkabilir. O anda can alıcı melek gelse, canını alsa kafir olarak gider. Ebedi olarak cehennemde kalır. Böyle bir tehlike vardır insan yaşamında. Bu tehlikeden korunabilmemiz için ilim sahibi olmamız, kendimizi donatmamız iktiza eder. Bu ilimleri İslam alimleri Kur'an ve sünnetten çıkartmışlardır, toplamışlar ve kitaplarında derc etmişlerdir. Biz yolunda giden talebelerini anlatmışlardır. Bizler de bir basit nakilci olarak, bir garip derviş olarak siz kardeşlerimize bu ilimleri nakletmeye devam ediyoruz. Geçen 3-5 hafta ilk 3 maddeyi sıraladım gücümüzün yettiğince. Bu akşam inşallah 4. maddeyi sıralayacağız. Bir madde daha kaldı, 5. madde. Ondan sonra bu elfaz-ı küfür derslerimiz sona erecek. İnşallah Mevla müstefid olan kullardan etsin. Amin. İbret alan ve hayatına çeki düzen veren kullardan etsin. Amin. Amin. Amin. Madde 4. Din ilimlerinin hafife alınması hususunda insanı kafir eden haller ve sözler. Şimdi diğer maddeler neydi? Allah'ın varlığı konusunda kafir eden sözler. Peygamberlere iman konusunda kafir eden sözler. Şimdi neye geldik? Din ilimleri. Din ilimleri ne kadar önemli? Din ilimleri konusunda hafife alıcı, aşağılayıcı bazı tabirlerde bulunursak durumumuz ne olacak? Alimlerimiz bunları nakletmiş bize. Onları inşallah idrak etmeye çalışacağız. Şöyle buyuruyorlar. Başka bir sebep olmadan, sırf alim oldukları için din alimlerini hafife almak ve alay etmek. Şimdi bir adamı üzerindeki bazı eksik meselelerden dolayı hafife almak, aşağılamak insanlar arasında olan bir şey mi? Adam gözlük takıyor, diyor ki dört göz ne haber? Fiziki eksikliğinden dolayı aşağılıyor. Allah Teala gözlerine bir eksiklik vermiş ve gözlük takıyor. Bugün senin gözlerinde böyle bir şey yok, yarın olabilir. Ama fiziki durumundan dolayı bu adamı aşağılıyorsun ve kötü bir ahlaktasın. Bir müminin kalbini kırmak Kabe'yi kırmaktan beterdir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Sen bunu yapıyorsun. Bir adam bunu yaptığı zaman ancak günahkar olur. Ancak bir adam İslam ilimlerini anlatan bir adama karşı sırf bu ilimleri anlattığı için düşmanlık ederse ne oluyor? Kafir oluyor. Dinden çıkıyor. Neden? Çünkü bu adam Allah'ın hükümlerini aktarıyor. Bu adam basit. Senin benim gibi bir adam fakat kendini yetiştirmiş. Allah'ın ilimlerini, hükümlerini öğrenmiş ve insanlara bunu naklediyor. İslam bir nakil dinidir. Nakledilmek zorundadır. Peygamberden Ebu Bekir'e, Ebu Bekir'den Ömer'e, Ömer'den Osman'a, Osman'dan Ali'ye, oradan İhramcızade'ye kadar nakille gelmiştir. Buradan kıyamete kadar da nakille gidecektir. Kim derse ki bizim nakle ihtiyacımız yoktur, bizim aklımız vardır, bu sapıktır. Ehl-i sünnet vel cemaat yolundan ayrılmış bir sapkın yola girmiştir. Efendimiz Aleyhisselam 72 cehennemlik fırkadan bahseder. Nakil dininden ayrılan akıl dinine geçmiştir. Akıl dini sapkınların yoludur. Akıl nakle göre hareket etmek zorundadır. Nakle tabi olacak, nakilden hükümler çıkartacak. İçtihat kapısı burada kendisini gösterir. Yoksa bizim nakle ihtiyacımız yoktur. Biz sadece akılla bile doğruyu buluruz. Akılla bile doğruyu bulamazsın. Dünyada fareye tapan insanlar var. Bu adamlar aptal mı? Bu adamların aklı yok mu? Dünyada güneşe tapan insanlar var. Bu adamların kafası çalışmıyor mu? Adam güneşe tapıyor, 2 tane fabrikası var. Biz işçilik yapıyoruz. Dünyevi şartlarda bizden daha akıllı olduğu ortada. Ama manevi şartlarda çok gerizekalı olduğu ortada. Çünkü güneşe tapıyor. Çünkü ineğe tapıyor. Demek ki akıl her zaman doğruyu bulmaz. Allah'ın peygamberi bunu şöyle açıklar. Dini aklıyla ölçenden daha zararlı kimse yoktur. Kimse yoktur. İşte bu akıl daneler nakil olarak dini aktaran alimlere sadece ve sadece aktardıkları için buğz ederler. Ne yapıyor bu adam? İnsanlara İslam'ı öğretiyor. Düne kadar 8-10 kişiyle okey partisi yapıyorduk. Hepsi sohbete gitmeye başladı. Bu cemaate gelen birçok genç kardeşimiz kötü yollardan geldi. Bozuk yollardan geldi. Elhamdülillah aranızda 10 yıldan beri bizimle olan var. Aranızda 5 yıldan beri bizimle olan var. Aranızda 2 yıldan beri bizimle olan var. O kötü halleri terk eden ve buraya gelen insanlar var. Allah ayırmasın inşallah. Ama bu Allah yoluna giden diğer cemaatleri sevindirdiği kadar önceki kötü arkadaşlarını da üzüyor. Dostlarımız arttığı kadar düşmanlarımız da artıyor. Kıyamete kadar melekler ve şeytanların savaşı bakidir, devam edecektir. Allah'ımız bu ayetle açık söylemiştir. Şeytanlarla melekler kıyamete kadar savaşırlar. Şeytanlar dünya semasına çıkmaya çalışır, melekler yıldızlarla onları taşlarlar. Bu savaş kıyamete kadar sürecektir. Yeryüzünde de Allah'a itaat eden kullarla Allah'a asi olan kulların savaşı kıyamete kadar sürecektir. Kıyamete kadar. Bu değişmez, bu hakikat değişmez. Bulunduğumuz yoldan çok lezzet alan insanlar olduğu gibi beğenmeyen insanlar da vardır. Bunlar size, yani bu yola tabi olan kişilere kötü sözler söyleyebilirler. Ama bunlar öğrendiğiniz ilimlere kötü sözler söylerse dinden çıkarlar. Bu ikisini tevfik etmek lazım gelir. Sizi aşağılayabilir, bizi aşağılayabilir. Size hizmet eden kimmiş, neymiş ya, boş versene. Üçüncü sınıf insanlarla ne işiniz var? Olabilir, aşağılayabilir. Peygamberimizi aşağıladılar, bizi mi aşağılamayacaklar? Kimin umurunda? Ama anlattıklarımızı aşağılayamazlar. Naklettiğimiz ilimleri aşağılayamazlar. Bunu yaptıkları zaman dinden çıkarlar. Bu çok tehlikeli bir iştir. Allah bu kardeşleri kurtarsın inşallah. Bir kardeşimiz sohbetlere başlayalı belki 8 ay oluyor, belki 10 ay oluyor. Bulunduğu ortamda, bulunduğu mahallede bunun halinin değişmesinden memnun olmayan arkadaşları bu kardeşimize şöyle demişler. Kardeşim bırak bu yolları ya. Ne işin var senin? Başında ne yediğin belirsiz bir adam var. Hediye almaz, küfür etmez, kadın kıza gitmez, hayatı boyunca bir tane kızın elini tutmamış, dengesiz bir adam. Ne işiniz var bunlarla? Bırak bu sohbetlere gitme. İlmi yok, bir şey yok demişler. Bu kardeşimize. Sallamışlar da sallamışlar. Bu kardeş de cevap vermemiş. Akşamleyin eve gitmiş, yatmış. Rüyasında Ebu Bekir Sıddık'ı görmüş. Radıyallahu anh. Bu büyük sahabi o kardeşimize şöyle demiş. Kardeşim, dostuma selam söyle. Ve ona çok sıkı sarıl. Hiç bırakma. Bu kardeşimize sabah uyanmış. Ve kendi kendine şöyle demiş. Bundan sonra bu dünyada bana gittiğim yol hakkında kim ne derse desin hiç dinlemeyeceğim. Ve kalbimde zerre kadar bir tereddüt oluşmayacak. Hiç dinlemeyeceğim. Neden? Çünkü ben rüya gören bir insan değilim. Hiç rüya görmem. Ama Allah Teala beni ikaz etmek için peygamberimizden sonraki en sevdiği kişilerden bir tanesini benim rüyama soktu. Ve o kişi bana dedi ki, bu kişiye sarıl ve hiç bırakma. Allah Teala gittiğimiz yol hak bir olsa, doğru bir olsa işaretler verir. Bu işaretler kimi zaman rüya yoluyla gelir. Kimi zaman rabıta yoluyla gelir. Kul gözlerini kapatır, kalbini yönelir. Allah Teala bazı misaller getirir. Bazı peygamberler ziyaret edebilir. Bazı veliler sahabe ziyaret edebilir. Birçok dervişe bu haller olmuştur. Ama önemli olan şey şudur. Kullar Allah'a giden yolda Allah'a giden kişileri eleştirebilirler. Aşağılayabilirler. Ama akıllı olan kişi şöyle demelidir. Ben bu yola girdim ve başıma neler geldi? Küfrü terk ettim. Zinayı terk ettim. İçkiyi terk ettim. Namaza başladım. Ben doğru bir yoldayım. Daha tereddütün anlamı var mı? Ebu Bekir Sıddık'ın rüyama girmesine gerek var mı? Bir insan doğru yolda mı, yanlış yolda mı kendisini aynaya koyacak ve bakacak. Ne yapıyordum? Ne yapıyorum? Ölçü çok basit. Hiç peygamberi beklemene gerek yok rüyanda. Ölçü çok basit. Ben neredeydim? Nereye geldim? Efendiler, insanlar sizi aşağılayabilir. Hiç umursamayın. Gittiğiniz yola bakın. İnsanlar size hizmet eden kişiyi de aşağılayabilir. Hiç umursamayın. Çünkü ben 15 yıldır hizmet yapıyorum. Zerre kadar umursamıyorum. Allah Teala bana bir özellik vermiş. Hakkında kim ne kadar methederse methetsin, zerre kadar umursamıyorum. Hakkında kim ne kadar aşağılayıcı söz söylerse söylesin, zerre kadar umursamıyorum. Allah Teala böyle bir yapı vermiş. Benim de yapım bu. Rabbime hamdolsun. Hiç umursamıyorum. Çünkü yolumun kesin ve kesin doğru bir yol olduğunu biliyorum. İşaret çok. Çok işaret gördüm. Çok işaret gördüm. Allah'ıma binlerce kere hamdolsun. Çok işaret gördüm. Ama bu işaretleri görmeme de lüzum yoktu. Onlar Allah'ın lütfu. Görmeme lüzum yok. Çünkü alimlerin anlattığı din neyse, sahabenin anlattığı din neyse, peygamberimin anlattığı din neyse, aleyhisselam, ben onu naklediyorum. Ben bunu yapıyorum. Hiç işarete ihtiyacım yok. Ve hizmetime gelen insanların da işarete ihtiyacı yok. Allah'ın lütfundan veriyor. Bütün mesele budur. Etrafınızdaki insanlar aşağılarken dikkat edin, ilimleri aşağılamasınlar. Sırf İslam ilimlerini aktarıyoruz diye bizi aşağılamasınlar. Bizi biz olduğumuz için aşağılayabilirler. Ama Allah'a hizmet ettiğimiz için aşağıladıkları zaman dinden çıkarlar. Alimlerimiz böyle söylüyor. Bir diğer maddeye geçelim. Alime, alim olduğu için buğz edenin de küfre gideceğinden korkulur. Bak bak. Bazıları bazılarını kıskanır. Bu dünya hayatı hep böyledir. Kıskançlık denen bu kötü ahlakı içimizden atamazsak aşağılıklardan oluruz. Ama Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Mü'min haset etmez. Mü'min gıpta eder. Haset ne demektir? Gıpta ne demektir? Haset, etrafındaki, civarındaki bir insanın elindeki nimetin ondan alınması ve sana verilmesi demektir. Allah'ım bu nimeti ondan al, bana ver. O nimetsiz kalsın. Ben o nimetin sahibi olayım. Mesela adam araba aldı. Sen ne yapıyorsun? Bu nimet onda olmasın, bende olsun. Bunun adı nedir İslam'a göre? Haset. Çekememezlik. Mümin ne yapar? Mümin gıpta eder. Gıpta ne demektir hocam? Gıpta şudur. Allah'ım bu kuluna bir araba verdin, bana da nasip et. Sen zenginsin. Ona verdin, bana veremesin anlamına gelmez ki bu. Allah'ım ona verdin, bana da bir tane ver. Bu senin için çok kolaydır. Sen ganisin. Vallahu ganiyun ve entum fukara. Allah zengindir. Siz fakirsiniz. Allah zengindir. Siz fakirsiniz. Allah'ım ben de senin zenginliğinden istiyorum. Ona araba verdin, bana da araba ver. İşte bunun adı gıptadır. Mümin gıpta eder. Şimdi kullardan bazıları da bazı kulların etrafına insanlar toplanmaya başladığı zaman ona buğz ederler. Ben de çok biliyorum, benim de ilmim var, benim peşimden bir tane adam gitmiyor. Ama bu adamın peşinden onlarca, yüzlerce insan gidiyor. Herkes fetva soruyor. Herkes manevi halini buna danışıyor. Herkes ben onun talebesiyim diyor. Nedir bu? Bunun adı hasettir, çekememezliktir. Sırf alim olduğu için, sırf İslam'a hizmet ettiği için o adama buğz edenin de küfre gireceğinden korkulur buyuruyor alimlerimiz. Sebep İslam'a hizmet ediyor. Sebep İslam ilimlerini yaymaya çalışıyor. Gayesi bu. Sen de buğz ediyorsun. Buğz ne demektir? Düşmanlık. Düşmanlık beslemek demektir. Allah'a hizmet eden kula düşmanlık beslenmez. Bu bizim bölümümüz olur. Allah bizi korusun. Amin. İşaret dedim. Bir kardeşimiz internetten yazmış. Hocam diyor, gece dersimi yapmadan yatmışım, dalmışım. Allah'a hamdolsun, Efendimiz Aleyhisselam'la beraber geldiniz, beni uyandırdınız. Allah sizden razı olsun dedi. İnternette bunu yazdı. Ben de ona şöyle bir cevapta bulundum. Kardeşim, o sırada ben oğlumla bilgisayarda PES oynuyordum. Ben olayın içinde değilim. o kardeşimiz zannediyor ki bunlar bizim bilgimiz dahilinde oluyor. Bunu biz yapıyoruz. Hani Peygamberimiz Aleyhisselam'la o kadar yakınız ki ey Allah Resulü gel beraber derviş kardeşimizi uyandırmaya kalkalım. Zikir dersini yapmamış. Kardeşimiz böyle düşünüyor. Ama kimse kimseyi kandırmak durumunda değil kardeşim. Bu gerçek değil, bu doğru değil. İşin doğru tarafı şudur. Allah Teala her akşam kendisini zikretmeni seviyor. Bundan hoşnut kalmış. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı da senin rüyana vermiş. Seni niye veriyor hocam? Sana hizmet eden biz olduğumuz için Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına bizi koymuş. Gözünde belki de bizim kıymetimizi arttırmaya çalışıyor. Yoksa biz olayın içinde değiliz. Biz burada çakma Gandalf olsak şöyle yaparız. Kardeşim, ara sıra seni ziyarete geliriz. Ya da şöyle deriz. Kardeşim, kimseye söyleme, aramızda kalsın. Çakma Gandalflar böyle yapar. Hani sanki kendisi olayın farkındaymış gibi. Böyle bir şey yok. Biz Allah yoluna hizmet ediyoruz. Basit bir dervişiz. Basit bir nakilciyiz. Bu işaretlerin tamamı Allah Teala'dandır. Sakın bizden bir şey beklemeyin. Biz sizin derviş kardeşinizsiz. Ama bu işaretler gelir. Allah'a şükredin. Hemen şükür secdesine yapın. Hemen. Sonra kardeşimiz yazmış. Hocam demiş o zaman şöyle diyor. Hocam o zaman diyor bazen diyor arada dersimi yapmadan yatayım ki diyor Peygamberimiz Aleyhisselam'ı devamlı göreyim. Bak, mantığa bak, şeytan nasıl kandırıyor. Ben de şöyle bir cevap yazdım. Kardeşim dikkat et. Sopayla Hazreti Ömer gelmesin. Sen Efendimiz Aleyhisselam'ı bekliyorsun. O merhamet peygamberidir ama Hazreti Ömer de sopayla gelebilir. Dikkat et. Bunlar hep şeytanın aldatmasıdır. Bu gibi temsiller, bu gibi örnekler, rüyalar Allah'ın lütfudur. Asıl değildir. Peygamberini rüyanda gördün, sabah namazına kalkamadın. Bin defa görsen ne olur? Amaç bu mu? Peygamberimi gördüm, bitti. Her şey tamam, bitirdim artık. Amaç bu değil. Bunlar aslın meyveleridir. Meyveler. Allah Teala ağzımız lezzetlensin diye Efendimiz Aleyhisselam'ı bazen gösterir. Bazen Zekeriya Aleyhisselam'ı gösterir. Bazen sahabeyi gösterir. Asıl amaç bu değil. Amaç kulluktur. Amaç sabah ezanı duyduğun anda yorganı kaldırmaktır. Amaç budur. Bunu kaldıramıyorsun, peygamberini görmüşsün. Yuh sana. Yazık sana. Amacı anlayamamışsın demektir. Dolayısıyla bu yol işaret yolu değil. Bu yol hizmet yoludur. Sen Allah'a hizmetini yap. Allah rızası için gel git. Allah verirse verir, vermezse vermez. Ama eğer peygamberini görmek için geliyorsan bu rıza için gelmek değildir. Sen Allah rızası için gelmiyorsun. Senin beklentin var. Bu yolda beklenti yoktur. Bu yolda hiçbir beklenti olmadan Allah için hizmet vardır. Başka bir şey yoktur. Bu samimiyeti Mevlamız bize versin inşallah. Amin. Bir başka madde söylüyor alimlerimiz. Fakih olan alimin ağzına sövmek küfürdür. Şimdi bir Müslüman bir Müslümanın ağzına küfretse, senin ağzını bilmem ne yapayım dese bu adama ne denir? Günahkar. Küfretmek günahlardandır. Ama Müslüman Müslümana sövüyor, kul hakkına girmiş oldu. Bir, iki günaha girmiş oldu. Ama burada küfre giriyorsun diyor. Küfretmekten kafir oluyorsun diyor alimlerimiz. Niye? Çünkü fakih olan, fakih ne demektir? Alimlerin en kıymetlileri fakih, fıkıh ilmi. Yani helal, haram, şüpheli. Bu ilimleri bilen alim en kıymetli alimlerdir. Bir alim fıkıh konusunda uzmanlaşmışsa o alimin ağzına küfretsen kafir olursun. Çünkü halkın en çok müracaat ettiği alimler kimlerdir? Fakih olan alimlerdir. Hocam bu caiz midir değil midir? Halk en çok buna dikkat eder. İlmi de olmadığı için işi bilen insanların peşinde koşturur ve onlara fetva sorar. Bu fetvaları veren adamın ağzına küfretmek bizi kafir eder. Allah muhafaza buyursun. Bir başka maddede alimlerimiz şöyle diyor. Din alimi kıyafetine girerek, yüksek bir yere oturup, alay olsun diye bir şeyler anlatmak. Alim kıyafetine giyiyor, yüksek bir yere çıkıyor, oturuyor. Bir de insanlara alimlik taslıyor, alay edercesine, güldürmek için alimlik taslıyor. Orada bulunanların da alay olsun diye bir şeyler sormaları. Hocam, şu sorunun cevabı nedir hocam? Altı kadınla evlenebilir miyiz hocam? Gibi alay edercesine İslam'ın hükümleriyle sorular soruyorlar. Herhangi bir şeyle alim kılığında olana vurup hep beraber gülüşmeleri. Bir tanesi eline bir sopa alıyor, oradakine de vuruyor. Biz hoca döveriz diyor. Hep beraber gülüşüyorlar. hoca kıyafetine giren kimsenin eğlence olsun diye eline bir sopa alıp çocuklara vurması. Hadi şimdi ben sizin hocanızım, gelin bakayım bu felak menası ezberlediniz mi? Ezberlemedik hocam. Gülerekten onlara vurması. Bunların tamamı ne oluyor? Din ilimlerini ve alimliği hafife alıcı maddeler. Kafir eder. Dinden çıkartır. Nikahın varsa gider. Haccı yaptıysan Müslüman olduktan sonra bir daha hacca gitmen lazım gelir. Dinden çıkmak o kadar kolay değildir. Mahveder adamı. Eline bir sopa alıp çocuklara vurması ve seyredenlerin de gülmeleri. Zira bütün bu fiillerde İslam'ı ve İslam alimlerini hafife almak vardır. Efendimiz Aleyhisselam vefat etmeden önce ne buyurdu? Hepiniz gibi, her beşer gibi ben de ölümlüyüm. Ben de öleceğim. Bütün sahabe ağlamaya başladı. Peygamberimiz Aleyhisselam ashabının çok üzünlendiğini gördüğü için şöyle buyurdu. El ulema'u varasatul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Benden sonra bu dini aynı benim gibi size anlatacak olan insanlar gelecektir. Onlara tabi olunuz. Hadistir. Dolayısıyla peygambere varis olan bu insanların yapmış olduğu fiilleri takliden alay olsun diye aşağılamak babında yaptığımız anda bunlar da elfazı küfre girer, efali küfre girer. Kafir eden fiillere girer. Allah bizi korusun. Bir başka madde. Din alimlerinin kıyafetiyle alay etmek. Bıyığı kesip sarığın bir ucuna sarmak için, sarmak ne çirkin şeydir demek. Bak şimdi. Bazı din alimleri Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine çok daha fazla bağlıdırlar. Bulunduğu yaşam, yıllar, yüzyıl, çağ ne olursa olsun Peygamberimizin giyindiği gibi giyinirler. Cübbe giyer ve sarık takarlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın hiç değiştirmediği iki sünnetidir. Şimdi bazıları da hangi çağdayız ya der. Bu nedir kardeşim der. Kendisi yapamaz ama yapmadığı eksikliğini örtmek için yapanları aşağılamaya çalışır. Sen sarık saramıyor musun? Cübbe giyemiyor musun? Giyemiyorsan giyenleri aşağılama. Yapamıyorsan yapana sövme. Takdir et. Niye aşağılıyorsun ki? Bak adam ne diyor? Bu sarığı nereden yapmıştır? Muhtemelen bıyıkları kısaltmış bak. Ehl-i sünnetin şiarı nedir? Bıyıklar kısalır, sakallar uzalır. Bıyık sakaldan her zaman daha kısa olmak zorundadır. Bir adamın bıyığı sakalından kısaysa anlayacaksın ki ehl-i sünnet vel cemaat. Dünyadaki Müslümanların %90'ı kimdir? Ehl-i sünnet vel cemaat. Yani 4 mezhebe tabi olanlar demektir. 4 mezhebe tabi olmayanlar %10'luk grup. Vehhabi, Şia, Mutezile. Sapkın gruptur, cehennem fırkalarıdır. Dolayısıyla bir Müslümanı gördün ki bıyığı kısa, sakalı biraz daha uzun, bu adam ehli sünnet demektir. Ama aşağılayanlar nasıl aşağılıyor? Ha bak bu bıyığından kısmış ya, bıyıktan kırpıp sarığını arka tarafa bağlamış, ek yapmış diye aşağılıyor, alay ediyor. Bu alayı yapan adam dinden çıkar. Elfazı küfürlendir. Bir başka maddede şöyle diyor. Ben şeriat tanımıyorum. Benim şeriatla işim yok. Şeriat ve benzeri şeyler beni tatmin etmez. Ben nazarımda hükmü yoktur. İlim meclisinin benim için ne faydası olacakmış demek veya şeriata uygun dini bir fetvayı tahkir için yere vurmak. Bu kelimelerden herhangi bir tanesi. Ben şeriat tanımam kardeşim. Biz farklı bir sistemle yönetiliyoruz. Ve ben bu özgür havadan memnunum. Şeriat meriat istemiyorum. Kabul etmiyorum. Dediği zaman kafir olur. Neden? Çünkü şeriat kelimesi ne demektir? Şeriat kelimesini bilmeden ben şeriat istemiyorum diyen dinden çıkar. Bileceksin bu kelimeyi. Bu kelime ne? Allah'ın hükümleri demektir. Şeriat. Allah'ın yolu demektir. Şeriat. Bir adam ben şeriatı istemiyorum dedi mi ne demek istiyor? Ben Allah'ın hükümlerini yaşamak istemiyorum. Ama Allah'ın dünyasında güzelce yaşıyorsun. Bu dünya kimin dünyası? Allah'ın dünyası. Allah'ın yaratmış olduğu bir dünyada kuralları kim koyar? İsmail mi koyar? Kerem mi koyar? Ahmet mi koyar? Allah koyar. Onun koyduğu kurallara ittiba etmiyorsan ondan bu dünyadan başka bir dünyada yaşayacaksın. Git Mars'ta yaşa. Hocam Mars da Allah'ın. Mars da Allah'ın da dünya gibi yaşanacak bir yer değil. Gitsin yaşasın bakın. Meydan okuyorsun ya. Git yaşa. Orada istediğin gibi kurallar koy. Efendimiz Aleyhisselam bir kutsi hadiste şöyle buyuruyor. Benim kendisi için yarattığım kaza ve kadere razı olmayan kulum gitsin kendisine başka bir ilah arasın. Allahu Ekber ve lillahi hamd. Ya Allah'tan başka bir ilah var mı? Yok. Ama Mevla bizi tehdit ediyor. Kendisine çizdiğim kaza ve kadere razı olmayan. Ya Rabbi sen beni erkek yarat. Ben kadın olmak istiyordum. Adam cinsiyet değiştirmiyor mu? Sapık. Bu ne demek istiyor? Allah'ın benim için çizdiği kaderde erkek olmak varmış. Buna zorlama kader denir. Kader ikiye ayrılır. Bir, ızdırari kader. Zorlama kaderdir. Erkek olmamız, dişi olmamız gibi. Hangi ülkede doğacağımız gibi. Babamızın, anamızın kim olacağı gibi. Bu bizi Allah'ımızın zorladığı kaderdir. Bir de ihtiyari kader vardır. Seçimleri bize bıraktığı kader. Namaz kılacak mıyım, kılmayacak mıyım? Bu seçim bana aittir. İster kılarım, ister kılmam. Sohbete gidecek miyim, gitmeyecek miyim? Seçim bana aittir. İster giderim, ister gitmem. Allah bizi özgür bırakmıştır. Zinaya gidecek miyim, gitmeyecek miyim? Bana ait. İster giderim, ister gitmem. İster Allah'ın hükmüne göre yaşarım, ister şeytanın hükmüne göre. Bana ait. Allah'ımız diyor ki, benim yarattığım dünyada, bu ufak ülkede benim kurallarım geçer. Başkasının kuralları değil. Öncelik olarak benim kurallarımı alacaksınız. Benim kurallarımı beğenmeyen gitsin kendisine başka bir ilah arasın. Ondan başka bir ilah olmadığına göre ya bu deveyi güdeceksin ya da köprüden atlayacaksın. Onun hükümlerine göre yaşayacaksın. Başka hiçbir şansın yok. Hiç. Ha, gözünü kapatırsın ateistler gibi, komünistler gibi. Ben cehennem mehennem tanımıyorum kardeşim. Cehennem mi diyorsun? Göze alıyorum. Bu dünyada keyfime göre yaşayacağım. 60 sene istediğim her şeyi yapacağım. Cehenneme de paşa paşa gideceğim. Adam meydan okuyor. Aptal. Güle güle kardeşim. Gözünü karartıyorsan bu seçimin de var. Hiç merak etme. Kafadan bir şimşek inmez kafana. Havadan böyle bir şimşek gelecek tam o anda. Şak diye beynine. Böyle bir şey olmaz. Allah'ın sisteminde böyle bir şey yok. Allah'ın adetine ters. İmtihana ters. Allah'a meydan da okuyabilirsin. Nice meydan okuyanları görüyorsun. Spiker soruyor. Kadın davetlisine. Diyor ki ya bir Allah varsa. Şimdi siz ateist olduğunuzu söylüyorsunuz hanımefendi. O da diyor ki ahirete gittiniz, öldünüz. Bir baktınız hakikaten de anlatıldığı gibi ahiret varmış. Mizan varmış. Ne yapacaksınız? O kadın da şöyle diyor. Ayvayı yedik. İşte o zaman ayvayı yedik. Efendiler, 124 bin peygamber sanki hep sözleşmişler gibi, hep bir ağızdan aynı şeyi konuşmuşlar. Hep aynı şeyi anlattılar. Allah bir. Biz onların peygamberleriyiz. Biz onun peygamberleriyiz. Ve putlara tapmamamızı bize emretti. Ve bizi kıyametle korkutuyor. Bizi cehennemle korkutuyor. Kendisine itaat edenleri cennet vaat ediyor. Hep aynı dava. Hep aynı söz. Bütün peygamberler aynı şeyi anlatmış. Senin kalbinde hala şüpheler var. Acaba? Allah müminlerin kalbindeki şüpheleri kaldırsın inşallah. Amin. Amin. Amin. Bir başka maddede şöyle diyor. Bak bak söze bak. Bu nasıl şeriatmış? Veya ben talak malak bilmem. Şeriata sallıyor yine. Bir gün camiden çıktım. İki tane ihtiyar önümden çıktı. Belli 60'tan sonra namaza başlamışlar. Adam 60'tan sonra namaza başlayınca ilim bilim hiçbir şey olmadığı için elfaz-ı küfrü sakız çiğner gibi söyler. Kafir edecek sözleri yemek yer gibi söyler. Hiç umursamaz çünkü bilmiyor, ilmi yok. Ne kitap okumuş ne sohbet meclisine girmiş. Hiçbir şey bilmiyor. Önümüzden bir tane kız geçti. Yaz mevsimi, yarı çıplak kız geçti. İhtiyarlardan bir tanesi, daha şimdi camiden çıktık. Şöyle dedi. Çok şükür ki memlekette şeriat yok. Yoksa biz bu güzellikleri nereden göreceğiz? Basit bir söz. Düz bir söz. Ama elfaz-ı küfürdendir, kafir olur. Şükür ki Allah'ın hükümleri bizim memlekette işlemiyor diyor. Çok şükür diyor. Bir de kötü bir fiili, yani Allah'ın hükümleriyle hükmedilmemesini şükrediyor adam. Ne oldu bu adamın durumu? Allah korusun. Cahillik kadar kötü bir şey yoktur. Bilmediğinden dolayı bir an evvel kafir olur. Dinden çıkar. Diğer sözde ne diyor? Ben talak manak bilmem kardeşim. Siz anlatıyorsunuz böyle. Yok hanımına şunu dersen boş olurmuş. Bunu dersen boşanmış olurmuşsun. Peşinden ilişkiye girersem zinakar olmuşum. Bunlar boş iş kardeşim. Ben bilmem. Allah Teala erkekle kadının evlilik durumuyla alakalı Kur'an'da bir sure var etmiş. Talakı, talakı, boşanma suresi. Bir kadınla bir erkek boşanacağı zaman, erkek karısını boşayacağı zaman benim hükümlerime göre boşamak zorunda. Kafasına göre boşamak olmaz. Onun da hükmünü ben veriyorum. Her şeyinize ben karışıyorum. Çünkü sizi ben yarattım. Allah Teala sırf boşama konusunda Talak suresini indirdi. Erkek şunları söylerse kadın böyle boş olur. Kadını iki defa boşarsa artık üçüncü defa boşarsa bir daha onu hanımı olarak alamaz. Bunlar hep Talak suresinde geçer. Bu hükümlere bir adam derse ki ben talak manak tanımam kardeşim. O benim karım. Nüfus cüzdanımız da burada. Evlilik cüzdanımız da burada. Bu cüzdan bende olduğu sürece benim nikahım düşmez. Adam cahil. Adam 50'den 60'tan sonra namaza başlamış. Anlatamazsın ki. Bilmiyor. Ağaç yaş deneyilir. Eğitmeye kalksan kırılır. Cahil. Ama Elif ağzı küfür söylüyor. Talak manak ne demek? Allah Talak suresini indirecek. Senin yaşamına müdahale etmek için sen diyeceksin ki ben inanmıyorum. Vay be, ne kadar kolay ya. Alimlerimiz şöyle diyor. Münakaşa eden iki kişiden birisi diğerine hadi bir alime veya şeriata başvuralım dediğinde iki tane adam münakaşa ediyor. Konu hakkında kararsız kalıyorlar. Allah Teala Kur'an'da ne buyuruyor? Bir mesele hakkında ihtilafa düşerseniz konuyu Allah ve Resulüne götürünüz. Allah ve Resulüne götürünüz. Hükmü kim verecek? Allah ve Resulü. Şimdi iki kişi tartışıyor. Bir tanesi diyor ki daha inançlı. Üç beş bir şey duymuş İslam hakkında. Diyor ki konuyu bir İslam alimine götürelim. Mesele hakkında ilmi olan birisine götürelim ya da şeriata götürelim. Kur'an'a ya da hadise. Şeriata götürelim demek ne demek burada? İlmimiz varsa bu konuda. Ben bir ayet söyleyeyim, sen bir ayet söyle. Ben bir hadis söyleyeyim, sen bir hadis söyle. Kim tıkanırsa o haksızdır. Alime götürelim, biz hiç boşu boşuna kendimizi yormayalım. Bu işin ehline götürelim, hükmü o versin demektir. Daha garanti bir yoldur. Şimdi bir tanesi diyor ki birisine, gel bu konuyu alime götürelim. Diğerinin cevaben, ben alim malim tanımam kardeşim. Ben şeriat tanımam demesi elfaz-ı küfürdür. Tanımıyorum ben. Bu konuda ben haklı olduğumu düşünüyorum. Senin hükümlerine göre ya da başka bir alemin hükümlerine göre hareket etmem. Ben bu konuda haklıyım. Haklıyız, kazanacağız. Ben ne diyorsam o. Dedi. Elfaz-ı küfürdür. Kafir olur. Geçen internette gördüm. Sapık profesörlerden, ilahiyatçı sapık profesörlerden bir tanesini çağırmışlar. Programın moderatörü şöyle soruyor. Hocam, ben bir insan olarak, bir Müslüman olarak bir kadınla dans etmem günah mıdır? Adama bu soruyu sordu. Oradaki kişi de şöyle cevap verdi. Bir ilim adamı olsa burada ne der? Şu ayete göre ve şu hadis-i şerife göre bu bize caiz değildir kardeşim. Biraz ilmi olan bir adam bir ayet söyler, bir hadis söyler, delillerini ortaya koyar ve der ki Allah bunu yasaklamıştır. Yapamayız. Bu sapık adamın verdiği cevap şu. Kardeşim ben falanca kadınla meydana çıktım, dans ettim. Hiç de günah olmadı. Demek ki caiz. Cevaba bak. Şimdi meseleyi alime götürmek var, sapığa götürmek var. Sapığa götürürsen böyle bir cevap gelir. Adam yaşantısıyla alakalı bir mesele soruyor. Bu da fetva veriyor. Ben yaptım oldu. Hani Bektaşi'ye sormuşlar ya. Hocam abdestsiz namaz kılınır mı? Ben kıldım oldu. Böyle sapıkça fetva olur mu kardeşim ya? Bu din bu kadar oyuncak mı ya? İnsan bir tane ayet, bir tane hadis okumaz mı? Hoca diye seni oraya çıkartmışlar. Utanmıyor musun? Bir de insanları saptırıyorsun. Kardeşim diyor, ben yaptım oldu. Sapık fetva veren insanlara çok dikkat edin. Özellikle kafasına göre fetva veren Müslümanları ikaz edin. Kardeşim bu konu hakkında ilmin var mı? Delilin var mı? Delil nedir? Ayet ya da hadis ya da bir İslam alimden bir söz getireceksin. Bu üçünden birisi yoksa o konu hakkında fikir beyan etme. Ben bilmiyorum. Geri çekeceksin. Bu en garanti yoldur. Ateşe karşı en cüretkar olanınız, fetva vermeye en cüretkar olanınızdır. Allah'ın peygamberi böyle buyurdu. Boyuna fetva sallıyor. Boyuna fetva sallıyor. Bir gün dükkanın önünde oturuyorum. Bir iki tane ihtiyar amca dükkan hana girdi. Han'da komşularımızla konuşuyorlar. Başladılar gülüşmeye. Komşulardan bir tanesi dedi ki, ya burada bizim hocamız var dedi. Gel fetvayı ona soralım dedi. İhtiyarlar geldi. Oradaki ihtiyar bir tanesi dedi ki, hocam ben hacıyım. Bir meselemiz var dedi, sana sormaya geldik. Buyur dedim hacı abi. Ben dedi Çin'e gittim. Ticaret yapmaya gittim. Meğer adam Arnavutmuş. Ticaret yapmaya Çin'e gittim dedi. Çin'de otelde yatıyorken kapım çaldı. Gece vakti. Otelde kapısı çalmış. Tak bir baktım iki tane kız. Yarım yamalak Türkçe'yle bana şöyle dediler. Masaj ister misiniz? Otelde yatıyor adam. Ticarete gitmiş. İki tane kız masaj yapmaya geliyor buna. Otelin kapısında bekliyorlar. Ben de şöyle cevap verdim hocam. Vallahi kızlar ben hacıyım. Size dokunamam. Ama siz bana ne yaparsanız yapın. Ne yaparsa serbest ne yaparsanız yapın. Artık göbeğimize eğitim mi koyarsınız? Alnımda yumurta mı patlatırsınız? Haşlarsınız. Ne yaparsanız yapın serbest dedim diyor. Bu caiz midir hocam diyor. Yaptırdın mı bu işi hacı abi? Yaptırdım diyor. Yani ben dokunmadım ama diyor. Fetvaya bak. Adamın verdiği fetvaya bak. Hacı abi dedim sen ciddi misin yoksa hani makara olsun diye mi burada böyle söylüyor? Yaptırdım diyor ya. Ben dokunmadım ki hocam diyor. İş ciddiye bindi. Ve şöyle dedi. Ben dokunmadım diyor hocam. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş. Fetvaya bak. Kesin dedim senin hocam şunlar şunlar şunlardır. Çok severim o adamları dedi. Belli. Kimin yolunda gidiyorsan sen olsun. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Ak Akçe kara gün içindir. Sakla samanı. Uzattım ya. Efendiler. Sapık adamlarla oturup kalkan sapık olur. Başka bir şey olmaz. Bir Arnavut. İki, 60 yaşında namaza başlamış. 65'te hacca gitmiş. Üç, fetva veriyor. Kafasına göre fetva veriyor. Ben dokunmadım diyor. Millet yarım saat güldü ama ben sinirden çıldırdım. Çıldırdım. Nasıl böyle bir fetva verirsin? Efendiler bu iş o kadar tehlikelidir ki Allah'ımızın haram dediği herhangi bir şeye helal diyen kafir olur. Herhangi bir şey. Mesela قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ. Ayette ne diyor Mevlamız? Müminlere söyle. Bakışlarını sakındırsınlar. Harama bakmasınlar. Biz erkeklere kadınlara bakmak haram. Kadınlara serbest mi? Onlara da bize bakmak haram. Şimdi bir tane adam çıksa dese ki ya ne var canım bunda her taraf çıplak zaten. Helal hocam helal dese ne olur? Kafir olur dinden çıkar. Allah'ın hükmünün tersine söylüyorsun. Dinden çıkartır. Allah muhafaza. Bu fetva işi bu kadar hassastır. Bir iki madde kaldı kapatalım. Kendisine gel, ilim meclisine gidelim diyen bir kimseye alay olsun diye alimler insanın karısını boş düşürür. Kendisini de cehenneme sokarlar, ben gitmem diye cevap vermesi. Bak şimdi, bir Müslüman bir Müslümanı ilim meclisine çağırıyor. Gel diyor, sohbetimiz var diyor akşam. Elhamdülillah. Bu da ne diyor? Ya o sohbetlere her gittiğimde yeni bir şeyler öğreniyorum. Öğrendikçe sinirlerim geriliyor, yaptığım birçok yanlışı görüyorum. Bir de bu alimler, bu hocalar hep bizi boş çıkartıyor anamızla. Kardeşim, kimse kimseyi boş çıkartmaz. Alimler erkekle kadının arasını bulmaya çalışır. Bozuk olan evliliği düzeltmeye çalışır, boşaltmaya çalışmaz. Ama Allah'ın hükümlerini çiğneyemez kimse. Çiğneyen dinden çıkar. Bile bile bir adam Allah'ın verdiği hükmün dışında bir hüküm söylerse dinden çıkar. Dolayısıyla net bir şekilde hükümleri söylemek zorundayız. Net bir şekilde. Kaçacak hiçbir yerimiz yok. Bu adam ne diyor? Karısını boşatır. Bizi de cehenneme sokarlar. Şunu yapan cehennemliktir. Bunu yapan cehennem. Efendiler bunu hocalar söylemez. Bunu alimler söylemez. Onlar Kur'an ve hadislerde geçen hükümleri naklederler. Yaptıkları tek şey budur. Senin öfkelendiğin, senin kızdığın o hoca o alim değildir. Senin kızdığın ayet ve hadislerdir. Dikkat et. Sen Allah'ın hükümlerine kızıyorsun. Ama bağcıyı dövüyorsun. Bağcıyı dövüyorsun. Bunu yapma. Allah'ın hükümlerine kızıp hocadan çıkartma. Geçen bir hacı amca geldi. Hocam dedi ben devamlı cemaate giden bir adamım. Fakat dedi falanca camiye bir senede gitmiyorum. Bak adam evinin yanında cami var. Oraya gitmiyor. Niye hacı abi? Orada bir hoca var. Hiç sevmiyorum. Takıştım. Kavga yaptım. Moralim bozuldu. Camiye gitmiyorum. Hep evimde kılıyorum namazları. Ya hoca abi böyle şey olur mu? Böyle saçma sapan iş olur mu? İstediğin kadar sevme. Sen peşine git. Cemaatli namazını kıl. 100 lira kazanacağın yerde 2700 lira kazanmak var. Allah bize bunu vaat ediyor. Sen diyorsun ki bana 100 lira yeter. Böyle ahmaklık olur mu? Böyle ticaret olur mu ya? Elinde bir mal var. Ölçüyü size vereyim. Elinde bir mal var. İki tane adam geldi. İkisinin de bu mala ihtiyacı var. Cep telefonunu çok beğendim kardeşim. Biri dedi ki 100 lira veririm. Düşündün ya. Sen ne veriyorsun kardeşim? 2700 lira veririm dedi. Düşünme biter mi bitmez mi? Düşünmeyi keser misin kesmez misin? İş bitti. 100'e mi verirsin 2700'e mi verirsin? Kafayı çalıştır biraz ya. Allah'ın peygamberi diyor ki cemaatle kıldığın zaman 27 derece. Bir namazdan alacağın sevabın 27 derece fazlasını alırsın. Ama tek kıldığın zaman bir mislini alırsın. Hesap açık, hesap ortada. Alimler bunları anlatır. İşine gelmediği zaman onlara sallarsın. Dikkat et, onlara salladığın zaman ayet vadisi sallıyorsun. Çünkü onlar basit bir nakilcidir. Mesela bir ölçü vereyim. Alimler boşaltırmış. Zihar denen bir olay vardır İslam'da. Zihar. Ne demektir zihar? Bir erkeğin hanımına bir söz söylemesi. Bak bir erkek hanımına bu tek sözü söylediği zaman o hanımıyla 3 ay 10 gün boyunca ne karşı karşıya oturabiliyor, ne elini eline değebiliyor, ne de yatabiliyor. O hanımıyla 3 ay 10 gün boyunca yan yana bulunamaz. Bir odada kapalı kapıda duramaz. Tek bir söz zihara sebebiyet verir. Kur'an'la açıklar bunu. Kur'an hükmüdür zihar. Bir tane sahabi dedi ki hanımına, sırtın bana anamın sırtı gibi olsun. Söz bu. Buna zihar denir. Ne demek bu? Annemin sırtı bana haram mı? Haram. Anamın sırtına bakamam. Hanımımın sırtı haram mı? Haram değil. O benim helalimdir. Bakabilirim. Ama bu adam kendi kendine hanımını, yani helalini haram olan, beraber olması haram olan kişiyle eşleştiriyor. Tek bir sözle. Ve zihar ortaya çıkıyor. Söz ortaya çıktıktan sonra 3 ay 10 gün boyunca o kadını annesinin evine bırakması lazım. Çünkü yanında bulunduğu müddetçe günaha girer. Konuşması, tutuşması, dokunulması, bakışması, gülüşmesi bunlar hep günahtır. Çünkü o anda onun hanımı değildir. İddet dönemi der buna İslam. İddet dönemi. 3 ay 10 gün yani 100 gün. Alimler Kur'an'ın hükümlerini anlatıyor. Senin işine gelmediği için ne diyorsun? Ben gitmem. Öğrenmek istemiyorum. Ne kadar az bilirsen o kadar iyi. Bu da Arnavut mantığı. Ne kadar az bilirsen o kadar iyi. Böyle mantık olur mu ya? Böyle cahillik olur mu? Araba kullanacağım. Ne kadar az bilirsem o kadar iyi. Ya araba kullanacaksın kardeşim. Ne kadar az bilirsen kaza yapma riskin o kadar fazla artar. Pratiği çok olman lazım. Pratiğinin fazla olması lazım ki riskin azalsın. Bilebildiğin kadar, öğrenebildiğin kadar bilgiyi öğren bu araba konusunda. Bu da diyor ki yok yok. Ben bilmek istemiyorum. Ne kadar az bilirsem o kadar iyi. Bu cahilliktir, bu sapkınlıktır. Bismillahirrahmanirrahim. Bir başka maddede şöyle diyorlar ulema. Alay ve hakaret olsun diye bir din alimine alimcik, sen git ilmini çöp sepetine at demek. Alimcik. Yani aşağılıyor. İslam'a hizmet eden bir adamı küçültmeye çalışıyor. Alimcik ne demek? Ufaklık. Ne haber? Hani biz çocuklara ne yaparız? Ahmetçik, Keremcik deriz çocukları sevmek için. Onları yakın etmek için böyle ufakça tabirler kullanırız. Ufaltıcı tabirler kullanırız. Ama bunu bir alime söylediğin zaman, Allah'a hizmet yapan bir insana söylediğin zaman işler değişiyor. Onun ilmini küçümsemiş oluyorsun. Onun insanları Allah'a sevk etme isteğini küçümsemiş oluyorsun. İşte bu da seni küfre sokuyor. Allah muhafaza. Bir başka madde. Öğrenilen dini ve şer'i ilimler birer masaldan ibarettir. Oo, bu çok iddialı. Dini ve şer'i ilimler birer masaldan ibarettir. Veya din alimlerinin söyledikleri boştur, havaidir, doğmadır demek. Kafirliktir. Masaldan ibarettir sözü kim söylerdi? Bunu Kur'an'da geçer, bu masaldan ibarettir. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar senden öncekilerin masallarıdır. Efendimiz aleyhisselam ne anlatıyor onlara? Mizan var, sırat var, hesap var, Cennet var, cehennem var ve hepsinden daha yakın olan, gelmesi beklenen gün var, yevm var, kıyamet günü var. Bütün peygamberlerin anlattığı şeyleri anlattı mı, anlatmadı mı? Anlattı. Müşrikler ne dedi Kur'an'da? Ya Muhammed, bunlar senden öncekilerin anlattığı masaldır. Masal bunlar. Sen de bize masallar anlatıyorsun. Allah'ın dini konusunda masal tabirini kullanmak. Havai şeyler, uydurma şeyler tabirini kullanmak. Doğma tabirini kullanmak. Kişiyi kafir eder. Allah muhafaza. Doğma nedir? Havai nedir? Bir insan bir konu hakkında düşünür, tefekkür eder ve bir şey uydurur. Uydurur. Ortaya çıkartır. Buna doğma denir. Hiçbir dayanağı yok, gerisi yok, temeli yok. Kafasına göre uydurdu. Havai denir buna. İslam böyle bir şey değildir. Böyle bir şey değildir. Adem Aleyhisselam'la beraber gelmiş olan dindir İslam. Bütün peygamberlerin ortak dinidir İslam. Tek din vardır, İslam'dır. Son söz şu. Dini ilimler için bu bilgiler neye yarar? Kime fayda vermiştir? Bize lazım olan şey paradır demek küfürdür. Bak bak bak, dünyacı bir adam. Materyal bir mantık. Adama neden bahseder İslam alimleri? Bu yaşam geçicidir. Allah'ın peygamberi aleyhisselam, ümmetimin ömrü 63 ila 70 sene arasıdır buyuruyor. Demek ki bizim ömrümüz, ortalamamız 63-70 arası. Bu geçici hayatı verip, bu geçici hayata dalıp, bunun gerçek olduğunu ve sonsuz olduğunu düşünüp, sonu olmayan yaşamı terk etmek ahmakların işidir. Alimler binlerce yıldır hep bunu anlatır. Ahmakların işidir. Çünkü sonu olmayan kadar hiçbir şey değerli değildir. En değerli olan sonsuz olandır. Allah'ın peygamberi aleyhisselam şöyle buyurdu. Ahiretten kamçı kadar bir yer, kamçı ucu kadar bir yer, dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Hocam yapma Allah aşkına, bu nasıl iş ya? Dünya ve içindeki her şey, yani bir adam dünya ve içindeki her şeye sahip olacak. Ama diğer taraftan ahiretten kamçı ucu ne demektir kamçı ucu? Bir adam eline kamçıyı alıyor ve yere vuruyor. Toprakta ufak bir iz çıkartıyor. Ahiretten kamçı ucu kadar bir yer, bu dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır buyuruyor Allah'ın peygamberi. Bu nasıl oluyor hocam? Şöyle olur kardeşim. Bu dünya ve içindeki her şey sınırlıdır, geçicidir. Kıyametle beraber her şey yok olacaktır. Ama ahiret bakidir. Sonsuz olduğu için kamçı kadar bir yer bile buradan daha kıymetlidir. Hesap açıktır. Dolayısıyla sonu olana kapılıp sonsuz olanı terk etmek, bırakmak ahmakların işidir. Allah bizi ahmaklardan etmesin inşallah. Amin. Amin. Allah Teala hakiki imanla bu dünyadan göçmeyi nasip etsin inşallah. İmam Rabbani Hazretleri'nin çok sevdiği, çok söylediği bir beyitle bitireyim. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.